Det er sen kveld på øya Det usynlige land. Oppe i borgen står Langemann i et halvmørkt rom med brennende fakler på veggene. Ved enden av det lange bordet sitter selveste kaptein Sabeltann i en stor stol med høy rygg. Foran ham ligger en nedstøvet gammel bok. Kongen på havet er ivrig. Når vinden hyler i natt, heiser vi seil og drar ut på grashavet. Vi skal på skattejakt i palasset til sultan Rufus. Sultanen er en tankeløs klovn som bare tenker på fest og latter. Han innbiller seg at skattene hans er helt sikre bak palassets murer. Kaptein Sabeltanns forferdelige latter gir gjenlyd i hele borgen og høres helt nede i sjørøverlandsbyen. Alle kaptein Sabeltanns menn stanser opp et lite øyeblikk og ser på hverandre. Alle vet det i samme øyeblikk. Den sorte dame seiler i natt. Flere døgn og mange sjømil senere legger den sorte dame til kai like ved sultanens palass. I det dagens siste solstråler treffer skuta, ser hun nesten ut som mange av de andre skutene som kommer hit for å gjøre en god handel. Det sorte sjørøverflagget er borte. Det store dødninghodet i akterstavnen er dekket til med et stort seil. På dekk står Langemann forkledd som en engelsk lord. Han står med armene over kors og passer på at ingen snushaner kommer ombord på skuta. Verken kaptein Sabeltann, Pelle eller Pysa er å se noe sted. De sitter under dekk og venter på nattemørket. De to brødrene står foran et stort speil og prøver hver sin yndige slavinnedrakt med slør. I kveld skal sultan Rufus få damebesøk i palasset, og så aner han ingenting om det. Hver kveld ved solnedgang stenges portene til sultanens palass for natten. Ingen uvedkommende får lov til å oppholde seg innenfor murene etter mørkets frembrudd. Derfor passer vaktene på at alle handelsmenn, gjøglere og trubadurer kommer seg ut i tide. De siste som får lov til å slippe inn gjennom porten før den stenges, er sultanens tildekkede slavinner, som alltid kommer i samlet flokk på slutten av dagen. De kommer fra vannkilden med store krukker på hodet. Vaktene er så vant til at de dukker opp hver kveld, at det er bare så vidt de gidder å ofre dem et blikk i det de knisende og småpratende tripper forbi. «Vær helt naturlig, Pysa», hvisker Pelle bak sløret. «Det er ikke naturlig for meg å gå kjol og slør», hvisker Pysa tilbake. I det slavinnene går inn gjennom porten, er det ingen som legger merke til at to litt tykkfallende skikkelser, stille og ubemerket, har sluttet seg til flokken. Uten å vite det, har sultan Rufus fått to nye slavinner, som egentlig heter Pelle og Pysa Pirat. «De kistene er sikkert fulle av edelstener og smykker», hvisker Pelle. Pysa er så opptatt av å beundre rikdommene som pryder vegger og tak, at han glemmer å se hvor han går. Dermed kolliderer han med en liten prinsesse, som har stanset for å nyte duften av en vakker blomst i en stor keramikkrukke. Hun snur seg og smiler blygt. Pysa kikker inn i de bruneste øynene han noensinne har sett. Han blir stående i noen sekunder og ser henført på henne. «Unnskyld», sier hun lavt og senker blikket blygt. Så fortsetter hun å gå med lette steg. Pysa snubler etter henne med et glassaktig blikk. «Så vakre øyne hun har», tenker han og glemmer tid og sted. Pelle skjønner at dette kan bli farlig. Han setter opp farten for å stanse Pysa. Da snur en av vaktene seg plutselig og kaster et mistenksomt blikk på den tykke slavinnen. «Hva heter du?» spør han og setter opp en brysk mine. «Fatima», mumler Pelle med den lyseste stemmen han har. Er du ny her? Vakten har tydeligvis ikke hørt om Fatima før. Pelle kjenner at halsen snører seg sammen. Han aner ikke hva han skal svare for å komme seg ut av denne knipa. Da skjer det noe som redder Pelle i siste sekund. En rasende stemme får vakten til å rette seg opp og slå hælene sammen med et smell. «Hei du, din innbilske jentefurt! La sultanens slavinner være i fred! Gå øyeblikkelig tilbake til jobben din!» snerrer en stor, tykk offiser i flott rød uniform. Den stakkars vakten bukker nesten i gulvet for sjefen sin og skynder seg tilbake til stedet han kom fra. Pelle smiler lettet bak sløret. Nattemørket har senket seg over den lille landsbyen som omkranser sultanens palass. Innbyggerne har for lengst gått til ro. To mystiske, skyggelignende skikkelser sniker seg gjennom de folketomme gatene. Kaptein Sabeltann og Langemann, kaptein Sabeltanns skygge, forbereder jakten på sultanens skatter. I et trangt smug stanser sjørøverkongen. «Bind fast dette repet og spenn det tvers over gata!» kommanderer han. «Jeg skjønner hva du tenker på, kapten!» visker Langemann med et bredt glis. «Sultanens menn skal lære seg at det ikke lønner seg å løpe alt for fort i mørket!» visker kaptein Sabeltann og gnir seg i hendene. «Nei, det er fort gjort å snuble, kapten!» flirer Langemann. Pelle passer hele tiden på å gå i aller bakerste rekke. Han bøyer hodet og trekker sløret godt sammen rundt ansiktet. Det er sikkert ikke så mange slavinner som har en sort lapp over det ene øyet. De kommer inn i et nytt rom. Pelle kjenner at hjertet setter seg fast i halsen. På en tronstol av rent gull sitter selveste sultanen, en fet liten mann med turban og masse ringer og smykker. En slavinne mater ham med en saftig drueklase, mens en annen står med en kjempestor vifte og passer på at han ikke blir for varm. Nå og da hender det at en av tjenerne gjør en skikkelig tabbe. Da bryter han ut i latter. Men for det meste syns han det er forferdelig kjedelig å være sultan i et stort palass. «Å, som dere kjeder meg!» pleier han å sukke flere ganger om dagen. En av tjenerne har tatt på seg en stor løsnes i dag i et forsøk på å få sultanen til å le. Rundt i hele rommet står vakter med spyd og sabler i stram givakt. Helst ville Pelle sunket gjennom gulvet, men han har ikke noe valg. Han må bli der han er og ikke gjøre noe som kan vekke mistanke. Derfor forsøker Pelle Pirat så godt han kan å gå med like yndige steg som de andre slavinnene. Da de setter seg ned i en liten ring ved sultanens trone, prøver han å skjule ansiktet bak ryggen til en av de andre. Han svetter i pannen. «Dette er sabla skummelt», tenker Pelle. «Det hender aldri noe morsomt i dette palasset», klager sultan Rufus og gjesper igjen. «Dere kjeder meg til døde! Nå vil jeg ha det gøy! Jeg vil at en av mine slavinner skal danse en morsom dans for meg!» En tjener går øyeblikkelig frem til slavinnene for å plukke ut den som skal få den store æren å danse for sultanen. Pelle er livredd. Han kikker ned i gulvet og er veldig opptatt med skoene sine. Det hjelper ikke det spor. Tjeneren er på jakt etter noe utenom det vanlige i kveld. «Du skal danse», sier han og peker. Alle de andre slavinnene kniser og snur seg mot Pelle. Tjeneren sukker utålmodig. Sultanen klapper i hendene, og fløytespilleren begynner på en rytmisk melodi. «Han pekte på deg, Pelle», hvisker Pysa, som om Pelle ikke visste det. «Her gjelder det å danse for livet», tenker Pelle Fatima Pirat og stabler seg opp på beina. Så danser han som ingen magedanserinne før han har danset, med hele kroppen i bevegelse, armer, bein, mage. Først blir det helt stille. Så plutselig begynner sultanen å le. Først en forsiktig knising. Så åpner latterbrøl mens han holder hendene på den kjempestore magen, så den ikke skal riste alt for mye. Tårene triller nedover bollekinnene hans. Etter at dansen er slutt, reiser sultanen seg i hele sin velde med et opprømt smil om munnen. Han klapper i hendene og roper ut til alle som er til stede. «Fra nå av skal Fatima være min yndlingsdanserinne. I kveld skal hun få være med å leke med morosakene mine.» Så hikster og ler han igjen. Fatima neier dypt for å vise at hun setter pris på den store æren. Sultanen er endelig fornøyd. Han tar Fatima i hånden og trekker henne med seg ut av rommet med en skokk av tjenere og vaktere etter seg. Det er på tide å ha litt moro. Pelle forsvinner sammen med sultanen og hans følge. Pysa har mer lyst til å følge etter den skjønne prinsessen. Akkurat nå tripper hun med lette skritt ut en annen dør. Pysa følger etter henne med vuggende skritt. Han rekker å se at prinsessen smetter ut på en altan gjennom en halvåpen dør. «Nå skal jeg endelig få henne for meg selv!» tenker Pysa og flirer lykkelig. Han tar fram sitt barskeste ansiktsuttrykk. Så puster han dypt og skyver de lange gardinene til side. I det han stikker hodet ut for å overraske prinsessen, stirrer han rett inn i øynene til en bredskuldret tøffing på nærmere 2 meter. Han har gullhjelm og et langt sverd i slire. Den lille prinsessen står og holder ham i hendene med en forelsket glans i blikket. «Hjelp, hun har stevnemøte med en prins!» rekker Pysa å tenke. Prinsen stirrer rasende på ham. «Kom deg vekk herfra, slavinne!» brøler han så høyt at Pysa ramler bakover i ren forskrekkelse. I fallet mister han hele sløret, så sjørøveren Pysa pirat kommer til syne. Prinsen stirrer vantro på ham. «Hei, hva gjør du, din banditt?» roper han mens han griper etter sverdet sitt. Pysa kommer seg opp på beina så fort han kan, og løper for livet ut i korridoren. På samme tid har slavinnen Pelle store problemer med å komme seg bort fra sin ivrige beundrer sultan Rufus. Han fniser og ler om hverandre og er overlykkelig for at han endelig har funnet en han kan ha det moro med. «Kom her!» sier han og trekker Pelle inn i et kjempestort lekerom, overfylt med all slags morosaker og narreting. «Bare sett deg i den stolen der, min kjære Fatima», sier sultanen med sin mest innsmigrende stemme. «Takk, kjære sultan», svarer Pelle, og prøver så godt han kan å snakke som en kvinne. Han neier høflig og setter seg ned i stolen. Da høres en lyd som får sultanen til å knekke sammen av latter. Pelle kjenner at han rødmer bak sløret, da han skjønner at han har blitt lurt til å sette seg på sultanens største prompepute. Tjenerne ler også, mest av lettelse fordi sultanen endelig er i godt humør. «Endelig kan jeg komme meg vekk fra denne sultanklovnen», tenker Pelle. Sultanen ligger med hendene foldet på magen og snorker så alle morosakene hans rister. Pelle sniker seg lydløst bort, men med en gang han har kommet ut på den mørke gangen, løper han så fort han kan klare på de korte beina sine. Han puster og peser og stormer rundt et hushjørne og kolliderer med et smell med en annen kropp som kommer i motsatt retning. Da Pelle kommer til seg selv, sitter han på baken og ser rett inn i det åpne øyet til Pysa. «Kan du aldri lære å se deg for?» raser han mot lillebroren. «Men jeg ble forfulgt av en prins», stammer Pysa. «Det er vel ingenting! Jeg ble forfulgt av en sultan!» skryter Pelle, som alltid skal være bedre enn broren sin. Fullmånen glir bak en sky. Bak sløret ler Pelle lavt for seg selv. Tiden er kommet for å slippe kongen på havet inn i sultanens palass. Pelle har helt masse søvndyssende urter i vannkroken sin. Da sultanens portvakter får øye på slavinnen, skjer nøyaktig det Pelle hadde håpet på. Soldatene er blitt tørste av å stå vakt i timevis i den varme tropenatten. «Hei, slavinne!» roper den ene med knusktørr stemme. «Nå må du komme over hit og hjelpe tre stakkars soldater som holder på å krepere av tørst!» Pellepirat er fornøyd. Dette går etter plan. De tre soldatene drikker begjærlig. I løpet av få minutter ligger de og sover sin søteste drømmesøvn. «Nå blir det sjørøvernatt», tenker Pellepirat. Rett etter midnatt hører Pelle og Pysa en lyd de kjenner. En lav plystring fra Langemann, kaptein Sabeltanns skygge. Pelle åpner en liten port i den store porten, kikker ut og hvisker med svulmende stolthet. «Velkommen til sultanens palass, kaptein Sabeltann!» «Vis meg sultanens skatter, Pelle!» kommanderer verdens verste sjørøver. Han har ikke for vane å skryte av mennene sine når de gjør jobben sin. Langemann, Pelle og Pysa tar på seg de sovende soldatenes uniformer. Langemann griper det store nøkkelknippet som henger på veggen. Kaptein Sabeltann kjenner at det klør i neseborene. Han lukter gull. Langemann åpner den tunge døra inn til sultanens skattkammer. Han blir målløs ved synet av de fantastiske rikdommene, men kaptein Sabeltann gnir seg fornøyd i hendene. «Jeg visste at jeg, selveste kaptein Sabeltann, en dag skulle slå kloa i sultanens skatter!» «Det kunne ikke blitt noen andre, kapten!» smisker Pelle. «Hvor skal vi begynne?» spør Langemann mens han gisper etter pusten. «Der!» Kaptein Sabeltann peker med en dirrende finger mot den største skattekista i rommet. Pysa må komme inn og hjelpe Langemann å løfte den. Kaptein Sabeltann går foran med hevet sverd. «Dette er lettere enn jeg trodde!» hvisker Pysa. «Hysj, nå må du slutte å mase!» kjefter Pelle. Men da skjer det noe som setter en brå stopper for den fredelige nattestemningen i sultanens palass. Pelle Pirat snur seg for å hysje på Pysa, som synes det er så gøy å plystre i gangene på grunn av det fine ekkoet. Dermed glemmer Pelle å se seg for. Han vandrer rett på en stabel av sultanens fineste gullfat. De raser i gulvet med et øredøvende brak. «Kan du ikke bruke øyet ditt til å se hvor du går, Pelle?» hveser kaptein Sabeltann illsint. Nå har den tullingen selvfølgelig vekt opp hele borgen. «Kom, så stikker vi!» roper han til mennene sine. Pelle griper et kjempestort gullfat. Langemann og Pysa løper så fort de makter med kista mellom seg. Men det er for sent. Tre soldater i bare undertøyet står i portåpningen og sperreveien. De svinger sablene sine truende. Nå vil de ha hevn. «Stikk av med kista!» roper kaptein Sabeltann til Pysa og Langemann, som ikke lar seg be to ganger. En av soldatene angriper Pelle med kraftige sabelhugg. Pelle hyler av skrekk mens han bruker gullfatet som skjold. Kaptein Sabeltann er nødt til å forsvare seg mot to soldater som kommer imot ham med hver sin sabel. Han gjør lynsnare utfall med sverdet, slik at de to blir drevet bakover. Idet de faller inn i vakthuset, ler han hånlig og slår døra igjen med et smell. Vips, er de låst inne. Så snur kaptein Sabeltann seg og får øye på Pelle som ligger bak gullfatet i steintrappa og forsvarer seg desperat mot en soldat som tydeligvis har fått blod på tann. I ett sprang er sjørøverkongen rett bak ham. Med et kvikt sverdslag spjærer han buksa til den stakkars soldaten som blir så forfjamset at han mister sabelen sin. Han har mer enn nok med å holde buksa oppe. Syn av kaptein Sabeltanns sverd får ham til å bråsnu og løpe av gårde i full panikk. Samtidig dukker en hel bataljon med illsinte soldater opp på øverste trappeavsats. «Kom, Pelle, vi har en avtale med den sorte dame!» roper kaptein Sabeltann og fyker ut porten. Pelle setter etter ham. 30 rasende soldater kommer halsene bare noen meter bak ham, men kaptein Sabeltann har likevel et seierssikkert flir rundt munnen. Han svinger inn i et trangt smug og forsikrer seg om at soldatene ser hvor han løper. Med et elegant hopp unngår han å snuble i snora som er spent tvers over smuget. Soldatene løper rett i fella som sjørøverkongen har stelt i stand for dem. De havner i en haug av sprikende armer og bein på gatesteinene, mens kaptein Sabeltan stanser et øyeblikk, snur seg og ler hånlig. Så løper han videre. Langemann og Pysa har for lengst kastet fortøyningene. Skuta glir ut fra brygga, så Pelle og kaptein Sabeltan må gjøre hvert sitt sprang for å komme seg ombord. Noen meter bak dem kommer en hel bataljon soldater hylende, med sablene klare til hugg. Langemann står til ros og setter kursen mot åpent hav. Kaptein Sabeltan ler og vifter triumferende med sjørøverflagget til den rasende gjengen på kaia. Han vet at ingen av sultanens skuter kan innhente den sorte dame når hun får vind i seilene. Kaptein Sabeltans stolte skute pløyer bølgene i klarvær og måneskinn. «Nå må dere få åpna kista før jeg kreperer av spenning!» klager den verste sjørøveren på alle hav. «Her har du sultanens skatt, kaptein Sabeltan!» roper Pelle og Pysa i kor i det de løfter lokket. «Pang!» Opp av kista spretter et kjempestort troll i eske og skremmer nesten vannet av Pelle og Pysa. Kaptein Sabeltan kikker spent ned i kista. Så utstøter han et forferdelig skrik av skuffelse, knytter nevene og hyler mot månen. Det eneste som ligger i kista er en enorm haug av sultanens tåpelige lekesaker. «Jeg vil ikke ha morosaker! Jeg vil ha gull!» hyler kaptein Sabeltan rasende mens han traver mot øverste dekk. Den sorte dame seiler rett inn i månen. Pelle og Pysa sitter på dekk midt i en stabel av hatter, løsneser, prompeputer og klovnedrakter. Pysa ser på broren sin og sier med sørgmodig stemme. «Nå skjønner jeg hvorfor den skattekista var så vanvittig lett